اللہ تعالیٰ کی جو خاص تاکید تھی والدین کے حقوق سے متعلق، اس پر ایک حدیث ہے، اور والدین کے حقوق میں بھی خاص طور پر ماں کا جو ذکر تھا، ماں کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو. ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. والدین کی نافرمانی کے بارے میں ایک عمومی حدیث آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید جہاں پر تھی، وہاں آپ کو یہ حدیث سنائی گئی تھی. اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بچوں کے سوا کسی نے ماہد میں یعنی پنگھوڑے میں کلام نہیں کیا. یعنی بچپن میں بالکل جب بچہ بچہ ہوتا ہے اور کوئی بامانہ کلام نہیں کر سکتا، اس وقت تین لوگوں نے کلام کیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج. صاحب جریج اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو جریج سے منسوب ہے یا جریج کے واقعے سے متعلق جس کا قصہ ہے، وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ جریج ایک عابد انسان تھا، یعنی بہت نیک، پرہیزگار، بزرگ، عبادت گزار، جس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا. ایک دن اس کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے کہا، اے جریج. اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے. وہ نماز میں لگا رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس چلی گئی. دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور پکارا، اے جریج. اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز، اور وہ نماز میں ہی لگا رہا. اب ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی، کہنے لگی، یا اللہ، اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، یعنی بہت مشہور ہو گیا اپنی عبادت کی وجہ سے. ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی. وہ کہنے لگی، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کو پھنساؤں، یعنی بڑا عبادت گزار بنتا ہے، میں اسے اپنے دام میں پھنساتی ہوں، یعنی اس کا جو چرچا ہے یا اس کی جو شہرت ہے اسے نقصان پہنچاؤں گی. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، یعنی گئی اور اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ برا عمل کرو، لیکن وہ اس کی طرح متوجہ نہ ہوا. پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا. چنانچہ وہ عورت اس چرواہے سے حاملہ ہوئی. پھر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، یہ جریج کا بچہ ہے، یعنی اس عبادت گزار انسان کے نام منسوب کر دیا. لوگوں نے جب سنا تو بہت غصے میں آئے، اسے عبادت خانے سے نکالا اور اسے گرا دیا اور اس کی پٹائی کرنے لگے. کیونکہ عام طور پر لوگ ایسی خبروں کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، سنتے ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی ریئیکشن شو کرتے ہیں. جریج نے پوچھا، کوئی بات تو بتاؤ، یعنی تم مجھے اس طرح کیوں مار رہے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے، تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا ہے اور اب تو اس کا بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے. جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ لے آئے تو جریج نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں. پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں کچوکا دیا اور کہا، بچے، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا، فلاں چرواہا ہے. پھر تو لوگ جریج کے پاس آ کر اسے چومنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں. جریج نے کہا کہ نہیں، بس ایسا ہی مٹی کا بنا دو، کیونکہ انہوں نے اس کا گھر بھی گرا دیا. چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنایا. تیسرا بچہ جس نے کلام کیا، بنی اسرائیل میں ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ادھر سے ایک نہایت خوش وضع سوار گزرا. وہ عورت اس سوار کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا. بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر کہا، یا اللہ، مجھے ایسا نہ بنانا. پھر وہ دودھ پینے لگا. پھر وہاں سے ایک لونڈی گزری جسے لوگ مارتے جا رہے تھے. وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ، میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور بول اٹھا، یا اللہ، مجھے ایسا ہی بنانا. میں نے اپنے بچے سے کہا کہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا وہ سوار تو ظالم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور ظالم ہے، اور اس لونڈی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بہرحال یہاں پر اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی اگر کوئی عبادت گزار یا نیک شخص بھی کرتا ہے تو اس کو بھی دنیا میں سزا مل سکتی ہے۔ ماں کا دل توڑنا، ماں کو تکلیف پہنچانا، ماں کی بات نہ ماننا جبکہ وہ جائز بات ہو، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جیسا کہ قرآن پاک میں آتی ہے، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، کہ ماں باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش میں اور اس کو پروان چڑھانے میں مسلسل تکلیف سے گزرتی ہے، وہ اسے اپنا خون جگر پلاتی ہے، وہ اس کے لیے راتیں جاگتی ہے، وہ اس کی نجاست صاف کرتی ہے، وہ اس کی بیماری پر، اس کے دکھ پر دکھی ہوتی ہے، اور یہ دکھ اور یہ احساس اور یہ تکلیف ماں کے علاوہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا اجر اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا رکھا گیا۔ اس واقعے سے آپ نے اور کیا سیکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا ہے، اس لیے کوئی من گھڑت کہانی یا جھوٹی بات نہیں، کوئی افسانہ نہیں، آپ کی بیان کردہ روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کا سورس کیا تھا؟ وحی الہی۔ آپ کہیں سے کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے نہیں آتے تھے کہ وہاں سے قصے کہانیاں روایت کرتے ہوں یا سنی سنائی باتیں آگے روایت کرتے ہوں۔ آپ سب علوم الحدیث پڑھ چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ مطلوب تو وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور غیر مطلوب احادیث کی شکل میں ہے کہ جن کی باقاعدہ تلاوت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی وما انزل الیک میں آ جاتی، یعنی احادیث میں ایسی جو باتیں ہیں جو پچھلے ادوار سے متعلق ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے قصے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کر دیے، اور ان کے بارے میں آتا ہے وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہ تھے جب ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں تھے، وما کنت لدیہم، اور جب حضرت مریم کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا، ایہم یکفل مریم، اور اسی طرح اور واقعات کے بارے میں بھی۔ تو اسی طرح جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو پھر آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ یہ وحی الہی کے ذریعے ہی ایسی خبریں آپ تک پہنچی ہیں۔ اس لیے واقعے کی درستی اور واقعے کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ حدیث بیان بھی کی ہے صحیح مسلم نے، ایک بات تو یہ جان لیں تاکہ واقعے کو محض ایک قصہ کہانی سمجھ کے ٹال نہ دیں۔ دوسری بات کیا پتہ چلتی؟ نفل عبادت کرتے وقت اگر والدین بلائیں تو عبادت چھوڑ کر بھی حاضر ہونا چاہیے، اور اگر اپنا کوئی ذاتی کام کر رہے ہوں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر نفل چھوڑے جا سکتے ہیں تو ذاتی کام تو بدرجہ اولا چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ہاں، کس وقت نہیں نماز توڑنی چاہیے یا کس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو فرض کے درجے میں ہو۔ مثلا ماں باپ کہیں روزہ توڑ دو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، یہ نہیں کر سکتے آپ اگر روزہ فرض ہے۔ ہاں اگر نفل ہے تو اور بات ہے، پھر آپ چھوڑ دیں۔ نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے، جیسے نفل نماز چھوڑی جا سکتی ہے ایسے نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جریج عبادت گزار تھے، جب ان پر پریشانی آئی، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے اس پریشانی میں مدد کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس طریقے پر؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے طریقے پر۔ ہم پر جب پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، شاید کوئی ہمارے مسئلے کا حل بتا دے، لیکن جب تک اللہ مشکل آسان نہ کرے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں وقتی طور پر ایک بات پہ ناراض ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد کہتی چلو کوئی نہیں کر لو۔ تو جب ماں اور بچے کے درمیان کھچاؤ ہو تو اس صورت میں بچے کے لیے حکم ہے کہ وہ سرنڈر کرے. عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بد دعا تو کسی کی بھی بد دعا ہے, لیکن خاص طور پر ماں باپ کی بد دعا سے اور پھر ماں کی بد دعا سے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس, اپنی مرضی, اپنی خواہش کے خلاف جا کر کام کریں. یہ بے حد ضروری, کیونکہ بعض کام ایسے ہیں جو والدین کہتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہتا, یا ہمارا موڈ نہیں ہوتا, یا کوئی بھی اور ایسی وجہ بنا لیتے ہیں ہم, اور اس صورت میں والدین کو ناراض کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب تک ہم اپنے نفس کی قربانی نہیں دیں گے, ان کا حق ادا نہیں ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. والدین اگر گناہ کرنے کا حکم دے, جس میں بہت بڑا گناہ قطع رحمی ہے, رشتوں کو کاٹنے کا, یا کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا, یا بچوں کی ماں کو گھر سے نکالنے کا, ایسے حالات میں پھر فلا تطعہما, ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی. لیکن نہ ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, معروف طریقے سے, احسن طریقے سے, اچھی طرح, بھلی طرح, ان کے ساتھ بگڑ کے نہیں, اکڑ کے نہیں, ناراضگی کا اظہار کر کے نہیں, اور یہ کہہ کے نہیں کہ نہیں نہیں یہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں. اس موقع پر بھی بدتمیزی کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا, بلکہ خاموشی کے ساتھ اور احسن طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی گزشتہ زندگی میں ایسا کر چکا ہے اور والدین حیات بھی نہیں, تو کیا کرے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے, نمبر ایک. نمبر دو, ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے, یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے. جن سے وہ محبت کرتے تھے, جو ان کے دوست ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ چیز بھی ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے. جیسے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسی قسم کا مسئلہ بتایا, تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے, جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی ماں نہیں مسلم, تو ماں کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو وہ اچھا سلوک جو رشتہ دار کے ساتھ ہوگا, ماں کی بہن یا کسی اور رشتے کے ساتھ, تو وہ بھی اس گناہ کا کفارہ بنے گا, عملی طور پر بھی ازالہ کرنا ہوگا. اس میں شکر گزاری کا حکم ملا ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہے. شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے, تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ. کیا ہوتی ہے شکر گزاری؟ کیونکہ اس صورت میں شکر گزاری کی کافی باتیں ہیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمبائن کر لیں. مثلاً اس سے پیچھے بھی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. دوبارہ پھر آیا, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ شکر گزاری. اس کے علاوہ آگے پھر کچھ نعمتوں کا ذکر آتا ہے, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں وہ عام کر دی, نچھاور کر دی. تو جہاں بھی نعمت کا ذکر آتا ہے, وہاں اس کے جواب میں شکر گزاری لازم ہوتی ہے. تو شکر گزاری کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے احسانات کو تسلیم کرنا. کیونکہ عام طور پر آج کل بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پالا ہے, تو کون سی نئی بات ہے, سارے والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یعنی بچے ماں باپ کے احسان کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو احسان کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ واقعی انہوں نے احسان کیا بھی ہے. نمبر دو, زبان سے اقرار کرنا. وہ کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم بہت سا علم تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں عمل کا طریقہ نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑی مشکل اور بہت بڑا گیپ ہے ہم میں, کہ جو جانتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زبان سے شکر ادا کرنا ہے, لیکن وہ ہمارے عمل میں کوئی نہیں. کیسے کریں گے؟ طریقہ جاننا چاہیے نا. بعض اوقات ہم کسی کا احسان ماننے کے لیے زبان سے اظہار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم منہ سے نہیں نکالنا چاہتے، ہم والدین کے سامنے شاؤٹ کرنا جانتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، لیکن والدین کے سامنے شکر کے الفاظ بولنا وہ نہیں ہم کر سکتے، کیوں؟ جھجک آتی ہے ہم کو، یعنی ہماری گفتگو میں کس طرح شکریہ ہوگا؟ مثلا کسی کامیابی کے موقع پر یہ کہیں کہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، اسی طرح اگر وہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہیں، ہمیں کچھ دے رہے ہیں، تو اس موقع پر ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ اپنے لیے کریں، آپ ساری زندگی ہمارے لیے کرتے رہیں گے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں، کس موقع پہ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں مواقع کی پہچان نہیں ہوتی، پھر ان مواقع کا استعمال نہیں آتا، ہم مواقع کھو دیتے ہیں نیکی کے، جواباً خود خسارے میں رہتے ہیں. اگر ہم جیسے گھر میں داخل ہوئے، جا کر انہیں ڈھونڈ کر کچن میں ہیں، کہیں پر ہیں، بطور خاص اہتمام کے ساتھ سلام کریں، یہ جو ہمارا جسچر ہے اور منہ سے بول کے جا کے سلام کرنا ہے، یا گھر سے نکلنے لگے ہیں اس وقت جا کر گریٹ کرنا اور دعائیں لے کر نکلنا، یہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں، کمیونیکیشن ہے. تو جو کمیونیکیشن ہے آپ کی، یہ بھی شکریہ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. کہیں جانے لگے بتا کر جائیں، کوئی کام کرنے لگے مشورہ کریں. جیسے مائیں کھانا بناتی ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم نقص تو فوراً نکالنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں، لیکن اگر اچھا کھانا ہے تو زبان سے کچھ نہیں بولیں گے اور کوئی شکریہ کا جملہ نہیں ہوگا. اوروں کو کہہ دیں گے، لیکن جن کو کہنا چاہیے ان کو نہیں کہیں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں اگر کچھ بھی لا کر دیتے ہیں تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض بنتا تھا، وہ لے آئے، ہماری ضرورت تھی، انہوں نے پوری کر دی، بس کام ختم. تو اس وقت زبان سے اچھے الفاظ کا اظہار کرنا، اگر ہمیں چیز پسند ہے یا نہیں بھی، تو وقتی طور پر فوری ریئیکشن کے ساتھ نہ کرنے کی بجائے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت شکریہ ادا کر دیں، بعد میں مشورہ دے سکتے ہیں، آپ اس کا کچھ اور بنا لیں یا اسے کسی اور کام میں لے آئیں، لیکن فوری طور پر ان کا دل نہ توڑیں. بعض اوقات ہم ان کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بس لے جا کے رکھ دیں گے، یا کہیں گے یہ لیں، اس کی بجائے کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو میں آپ ہی کے لیے لائی ہوں، یہ دیکھ کے مجھے آپ یاد آئیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ عموماً شادی کے بعد ہم لوگ بالکل فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کا شکوہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا، یہ موقع تھا، تو آپ آئے نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا. ہم عام طور پر اپنی ماؤں کی یا والدین کی تعریف بعد میں یہ کہیں اور تو کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کبھی نہیں کرتے. جو زندگی بھر ہمارے لیے تھکا ہے اور ہمارے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے اسے کبھی اپنی زبان سے خوش نہیں کیا. ٹھیک ہے، خوش آمد نہیں کرنے کی ضرورت یا ناجائز باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے ایسے احسانات ہیں جن کو اگر آپ سوچیں اور محسوس کریں تو ان کا آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ بولنے میں اچھے نہیں تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کہیں گئی تھی، وہ لیٹ ہو گئی، تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ ابھی تک نہیں آئیں، آپ کے بغیر بالکل مزہ نہیں آ رہا. تو واپس آ کر وہ بہت خوش ہوئی کہ مجھے یاد رکھا اور مجھے مس کیا. عام طور پر ہم ایسے موقع پر جب والدہ لیٹ ہو جائیں کسی معاملے میں تو کیا کرتے ہیں، کیا یہی کہتے ہیں؟ عموماً صرف شکوہ تو کرتے ہیں کہ آپ آئی نہیں، آپ کیوں نہیں آئیں، آپ اتنی دیر سے آئیں، لیکن یہ ساتھ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ہم آپ کو مس کر رہے تھے. حالانکہ وہ شکوہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پازیٹو جملہ ہے بیچ میں سے وہ بھول جاتے ہیں، وہ نہیں کہتے، لیکن شکوہ ضرور کرتے ہیں. اچھا، زبان سے شکر ادا کرنے میں ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ کچھ اچھے جملے وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے بولا کریں یا لکھا کریں. نمبر دو یہ کہ کچھ منفی باتوں سے پرہیز کریں. جو شکریہ کا لفظ بولنے سے زیادہ اگر آپ اس سے بچ جائیں تو زیادہ فائدہ مند اور کارآمد بات ہوگی، کیونکہ جب ہم شکوے کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے، نہ شکراپن. یعنی یہ بالکل قدرتی امر ہے کہ جن دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہوگا وہاں شکوے شکایات بھی ہوں گی. لیکن اگر کوئی شخص شکریہ کا تو ایک جملہ نہ بولے اور شکوے کے لیے اس کے پاس بہت لمبی چوڑی زبان ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو احسان کا یا شکریہ کا طریقہ آپ نے اختیار کیا اس پہ بھی سارا پانی پھر جائے گا. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا, صاحب ہوما پھر دنیا معروفا. ٹھیک ہے وہ شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں, بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں سکھا سکتے تھے کہ دیکھو وہ تو شرک کر رہے ہیں اور شرک ظلم عظیم ہے اور ایسا ظلم کرنے والوں کے ساتھ جواباً تم بھی ظلم کیا کرو. یہ کہا نہیں جا سکتا کہ ظلم کے بدلے میں تم بھی خوب بدلہ لیا کرو, کبھی نہ چھوڑنا ان کو کیونکہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچئے کہ والدین شرک کر رہے ہیں, شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو, پھر بھی اللہ تعالیٰ جواب میں کیا اخلاق سکھا رہے ہیں. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, بس اتنی بات ہے کہ برائی میں یا غلط بات میں ساتھ نہیں دینا لیکن اپنے اخلاق اور رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دینا. تیسری چیز جس میں بہت وسیع میدان ہے وہ ہے عملی رویہ, جس میں خدمت آتی ہے, ان پہ مال خرچ کرنا آتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, ان کی بیماری میں ان کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بہت وسیع میدان ہے یعنی عمل کا. بعض اوقات ہم عمل سے خدمت کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے نہیں, رویے جسچر ایٹیٹیوڈ اس سے نہیں, اور دل سے تسلیم نہیں کرتے, ان کو بلائے جان سمجھتے ہیں, وبال جان سمجھتے ہیں, مصیبت سمجھتے ہیں, خصوصاً جب بوڑھے ہو جائیں. تو کبھی بھی اگر بوڑھے والدین کو سنبھالنے میں پریشانی ہو تو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ لیں, ان میں اپنا آپ دیکھا کریں کہ اگر ان کی جگہ اس وقت میں ہوں تو میں کیا چاہوں گی. ان کو اپنی جگہ رکھ لیں اور خود کو ان کی جگہ, سارا غصہ نکل جائے گا, ساری پریشانی دور ہو جائے گی. اچھا آیت کے آخر میں آتا ہے واتبع سبیل من اناب الی. یہ من کون ہے؟ واتبع سبیل من اناب الی, من کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کیونکہ مکی صورت ہے, جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ایک طرف ان کے والدین تھے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. والدین ناراض ہو رہے تھے ان کے اسلام لانے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ آتے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی مومن, من اناب الیہ جس کی صفت ہو, جو خود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. عام حالات میں تو کسی بھی دوسرے شخص کو والدین پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی, الا یہ کہ ایک عورت کی شادی ہو جائے تو اس کا شوہر پھر زیادہ قابل ترجیح ہو جاتا ہے والدین کی نسبت, کیونکہ اب اس کی خدمت, اس کی اطاعت اور اس کی بات ماننا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن دین کے معاملات میں جب دین کا مسئلہ ہوگا تو پھر والدین کا مشورہ نہیں بلکہ اس شخص کا مشورہ قابل قبول ہوگا من اناب الیہ کی صفت جس میں ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ والدین کے درجے میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں, ان میں سوتیلے والدین, رضائی والدین یعنی جنہوں نے دودھ پلایا ہو, روحانی والدین جنہوں نے تعلیم دی ہو, علم سکھایا ہو, اسی طرح سسرالی والدین جن کے بیٹے یا بیٹی سے پھر شادی ہوئی ہو, یعنی لڑکے کی طرف سے لڑکی کے پیرنٹس اور لڑکی کی طرف سے لڑکے کے پیرنٹس, یعنی ساس سسر دونوں کے, مرد اور عورت دونوں کے. تو کتنے لوگ ہو گئے والدین کے درجے میں؟ حقیقی والدین, اور حقیقی والدین میں یاد رکھیے کہ کچھ اور رشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں, جیسے آبا کا لفظ آتا ہے نا قرآن پاک میں, تو باپ کے ساتھ دادا بھی مثلا, نانا بھی, ماں کے ساتھ نانی اور دادی بھی, پھر خالہ پھپھی وغیرہ بھی قریب قریب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, احسان اور اچھے رویے کے لیے. پھر اس کے ساتھ ان کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, یعنی جو ان کے دوست, ان کے پیارے, ان کے عزیز, وہ بھی اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے.